شعر بلبل همه آن است که گل شد یارش، فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش. گل در اندیشه که چون عشوه کند در گارش، گل در اندیشه که چون عشوه کند در گارش. دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند، دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند. خواجه آن است، خواجه آن است، خواجه آن است که باشد همه خدمت بارش. خواجه مدورش بلبل از فیض گلام مخ سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. یا هزار باش که سر می شکند دیوارش، بر هزار باش که سر می شکند دیوارش. سفر کرد که صد قافل دل همراه او، اون سفر کرد که صد قافل دل همراه او. هر کجا هست، هر کجا هست، هر کجا هست، خدا یا به سلامت دارش. هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش. شده بود دل حافظ که به دیدار تو خوگر شده بود، ناز پرورد وصال است مجو آگارش، ناز پرورد وصال است مجو آگارش. Thank you.

تازه می خانه و می تازه می خانه و می نام و نشان خواهد بود سر ما راز این پرده نهان است عاشق کش من، ترک عاشق کش من، مست برون رفت امروز تا دگر خونه که از دید لوان خواهد بود. یا همه پرس جوی او، ای عشق جاودانم شوق بیکرانم بی تو من گریزان از همه جهانم. در ساحل دوری تا به کی بمانم آواز صبوری تا به کی بمانم در اصل بهاران ای بهار شادی دور از تو غمینم با تو شادمانم. ای عصر صفای گل و جلوه بهاران بازا که شود دامن من شکوفه باران. ای عصر صفای گل و جلوه بهاران بازا که شود دامن من شکوفه باران. گر پیک امیدم رو کند به سویم از آینه دل گرد غم بشویم. دیگر آتشین سخن دل نشین شکوه حسیب و بعد ایام زرازار تو چون نسیم سحر بگو شامل و پر بیا که روشن شود که رمز دیدار تو. تو همانی که دلم بوده در آرزوی او شب و روزم همه بزشته به جز وجوی او. تو همانی که زیادم نفسی نمی رود شب موی و گل روی و همه پرس و دوی او. ای اشتاق دانم شور بی کرانم بی تو من مریدان از همه جمانم.